Δεν θέλαμε να κάνουμε τίποτα με τη λίστα. Θελήσαμε να κρύψουμε μεγαλοσχήμονες. Και το τελευταίο βεβαίως ότι θέλησα να καλύψω τις τρεις αδέρφες μου. Τι είναι αυτά που λέτε? Τι είναι αυτά που λέτε? All your pain is cleansed. Now let's celebrate. I tell you how you're gonna feel great. Θελήσαμε να κρύψουμε μεγαλοσχήμονες. Μπράβο! Ορίστε η αλήθεια που όλοι λέτε, δεν τα είπε χτες με το σωστό τρόπο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου δεν είπε αυτά που θέλατε να ακούσετε. Είπε τη δική του αλήθεια που είναι και αλήθεια γενικώς, η αντικειμενική αλήθεια. Ανεξαρτήτως αν δεν υπάρχει τέτοια, πάντως την είπε την αλήθεια και τα τρία και με τις ξαδέρφες και δεν θέλαμε να κάνουμε τίποτα και κυρίως καλύψαμε τους μεγαλοσχήμονες. Αδίκως κατηγορεί το Παπακοσταντίνου, αδίκως κατηγορεί το Βενιζέλος, αδίκως κατηγορεί το Παπανδρέου, αδίκως κατηγορείται το Μέγκα που έχουμε φτάσει. Σαν λαός, σαν τόπος, κάποιους θεσμούς, κάποια πρόσωπα που έπρεπε να τα είχαμε πάρα πολύ ψηλά και να ήμασταν τυχεροί. Και ευγνώμονες που υπάρχουν γύρω μας, πάνω μας και δίπλα μας, εμείς έχουμε αρχίσει να έχουμε υπόνοιες ότι κάτι δεν πάει καλά με όλους αυτούς και με το θεσμό της ενημέρωσης, το Μέγκα εν προκειμένου. Ο κ. Παπακοσταντίνου είχε πολλές δουλειές, λέει, ως υπουργός του Μνημονίου και δεν ήταν η δουλειά του καθόλου όμως να βλέπει τέτοιου τύπου αρχεία. Δεν είναι η δουλειά του υπουργού να ανοίγει και να βλέπει αρχεία. Τι να κάνουμε λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να είμαστε σε κουράτη προς πάσα κατεύθυνση και προς σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι η δουλειά του υπουργού να ανοίγει και να βλέπει αρχεία. Έχει δίκιο. Εδώ δεν είναι δουλειά του Υπουργού. Στο ενδιάμεσο ήταν η αγανάκτηση Στρέμη. Θα τη βρούμε στην πορεία. Δεν είναι δουλειά του Υπουργού να ανοίγει και να βλέπει αρχεία. Αυτό είναι δουλειά του στενού συνεργάτη, γιατί τελικά άνοιξαν και είδαν τα αρχεία. Και ο συγκεκριμένος συνεργάτης του ζήτησε το εξής πάρα πολύ απλό. Του λέω: σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω αυτό το CD με κάθε εμπιστευτικότητα να μου δώσει μια αίσθηση του συνολικού ποσού που είναι μέσα σε αυτά τα αρχεία τα οποία έχει και τα οποία δεν έχω δει και να μου δώσει τα μεγαλύτερα ποσά και τα ονόματα. Αυτό. Τι να κάνουμε λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε σε κουράτη προς πάσα κατεύθυνση και προς σε κάθε περίπτωση. Αυτό. Δεν είναι η δουλειά του υπουργού να ανοίγει και να βλέπει αρχεία. Μπράβο. Και να μου δώσεις τα μεγαλύτερα ποσά και τα ονόματα. Αυτό. Φανταστείτε να ήταν και δουλειά του Υπουργού να ανοίγει και να βλέπει αρχεία. Σύμφωνα με τη λογική Γιώργου Παπακοσταντίνου, το είδαμε χθες, τον ακούσαμε χθες. Τα έχετε μάθει τα περισσότερα, τα έχετε παρακολουθήσει. Σε κάποιες στιγμές στεκόμαστε έτσι για να καταγράψουμε την αντίληψη ότι του μπάχαλου καταρχήν της ελληνικής διοίκησης, ακόμη και σε σοβαρά θέματα, όχι όμως του μπάχαλου του τυχαίου, του μπάχαλου του συνειδητού, για να καλύπτονται ακριβώς καταστάσεις πολύ πολύ αμαρτωλές και βρώμικες και για να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας κατά περίπτωση, κατά στιγμή και όπως νομίζει στη δεδομένη συγκυρία. Τόσο απλά, το ξέραμε χρόνια, το έχουμε παρακολουθήσει με πολλές περιπτώσεις, όποτε ξεσπάει ένα τέτοιο σκάνδαλο συνειδητοποιούμε πάλι τα ίδια και τα ίδια βλέποντας τις απολογίες, τα ψέματα που προσπαθούν να συγκαλύψουν, τον ηλίθιο τρόπο συγκάλυψης ή καμιά φορά και τον καλό τρόπο συγκάλυψης, τις υπόνοιες που αφήνουν, όλο αυτό το πάρα πολύ ωραίο κλίμα της ελληνικής διοίκησης, ανθρώπων που τους έχουμε επιλέξει για να διαχειριστούν και για να λύσουν ακριβώς αυτή τη σάπια κατάσταση. Μέσα από αυτά που έλεγε χθες ο κ. Παπακοσταντίνου, κάποια στιγμή μίλησε και για το πώς ασκείται διοίκηση, μάλλον πώς ασκείται εκδίκηση ή πώς ασκείται τιμωρία σε αυτούς που δεν μας λένε καλά λόγια στους δημοσιογράφους. Γιατί με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπήρχαν κάποια ονόματα εκεί μέσα και κάποιων συναδέλφων σας, οι οποίοι με σταυρώνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στις εκπομπές τους. Αν εγώ ήξερα ποιοι ήταν μέσα, δεν θα έβρισκα έναν τρόπο να κάνω κάτι για να με σταυρώνουν. Θα κυβερνήσω κάποια ημέρα και θα δείτε τα αποτελέσματα. Από τον ένα Γιώργο στον άλλο Γιώργο. Είναι λυτοί και οι δύο μέχρι στιγμής, για άλλους λόγους βέβαια. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης είναι ο οποίος θα κυβερνήσει κάποια μέρα και θα δούμε τα αποτελέσματα. Δεν είναι παλιό, το είπε το Σαββατοκύριακο που εμφανίστηκε στο Μέγκα το πρωί και έκανε αυτή τη δήλωση και περιμένουμε πώς και πώς αυτή τη μέρα, γιατί τόσοι και τόσοι έχουν κυβερνήσει. Σαμαράς, Παπανδρέου, Παπαδήμος, Καραμαλής, Σιμίτης. Γιατί να μην κυβερνήσει και ο Καρατζαφέρης. Κάτι χειρότερο από όλα αυτά που έχουν συμβεί, δεν νομίζω να συμβεί. Και δεν το λέμε μόνο εμείς αυτό. Το λέει και ο Άδωνης, ο οποίος Άδωνης δεν είναι τυχαίος. Όποτε μιλάει, σπάνια, έχει πάντα κάτι να πει πάρα πολύ σοβαρό και κάνει και προειδοποιήσεις, γιατί ο ρόλος του πολιτικού είναι να προειδοποιεί, να προβλέπει καταστάσεις. Ο Καρατζαφέρης θα γίνει πρωθυπουργός. Θα κυβερνήσω κάποια ημέρα και θα δείτε τα αποτελέσματα. Ο Καρατζαφέρης θα γίνει πρωθυπουργός. Γιατί αν δεν γίνει ο Καρατζαφέρης πρωθυπουργός και ψηφίστε πάλι Πασόκ μου του ΑΕ, και να πω, φτιάξτε και ένα καταφύγιο για το σπίτι, να κρυφτείτε, φτιάξτε και ένα καταφύγιο για το σπίτι, πάρτε και μακαρόνια και κονσέρβες, γιατί αυτό που έχει να γίνει στην Ελλάδα ούτε στην κατοχή δεν το έχουμε ζήσει. Σας τα έχει πει ο άνθρωπος, τα λέει σωστά, ότι αν ψηφίσετε Νουδού, Πασόκ, ΑΕ, θα πρέπει να πάτε σε ένα καταφύγιο, να πάρετε και μακαρόνια, γιατί όλα αυτά που θα γίνουν στην Ελλάδα δεν τα έχουμε ζήσει στην κατοχή. Τα έχει πει, δεν είναι μοντάζ, είναι η φωνούλα του, η γάργαρη αυτή η φωνή που ταιριάζει απόλυτα και με αυτόν τον καιρό, με κάθε καιρό ταιριάζει, το παντός καιρού που λέμε. Τα είχε πει, τα είχε προβλέψει, είχε πει ότι θα γίνει και ο Καρατζαφέρης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη. Έχουμε πιθανότητες να πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Βενιζέλος, ο οποίος κατηγορείται από κόμματα διάφορα, ότι μπορεί να ενέχεται σε όλη αυτή την ιστορία, να έχει κάνει και αυτό στα δικά του. Έτσι κι αλλιώς την είχε κρατήσει τη λίστα σε όποια μορφή ηλεκτρονική ή σε φωτοτυπία, που έλεγε χθες ο Άδωνης, στο σπίτι του για κάνα χρόνο. Ο κύριος Βενιζέλος, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ του την είπε, προειδοποιεί πολύ αυστηρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ένα πολιτικό ρεσάλτο. Θέλει να παρεμποδίσει την κυβέρνηση να λειτουργήσει, θέλει να ρίξει την κυβέρνηση, θέλει να οδηγήσει τη χώρα στο χάος. Δεν θέλει να επιτρέψει την Ελλάδα να αναπνεύσει και να αποκτήσει προοπτική τώρα που έχουμε αποκτήσει ένα σταθερό και ασφαλές πλαίσιο αναφοράς. Συγκρούεται ο κύριος Τσίπρας μαζί μου. Είναι μια λάθος επιλογή. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Δεν τα ανέχεται αυτά ο Βενιζέλος, το ξέρουμε και από παλιά. Θα πει το απολύτως, θα το χτυπήσει εκεί το χέρι, θα γίνει χαμός, θα πιαστούν μαλλί με μαλλί. Και ποιος μετά ξεμπερδεύει τη χώρα και τα μαλλιά βέβαια, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τον τόπο που θέλουμε ειρήνη, ηρεμία για το καλό του λαού. Βεβαίως πήγε και ο Σαμαράς, τον είδατε, τον ακούσατε νωρίτερα στην Μέρκελ για άλλη μια φορά. Πηγαίνει ο υφιστάμενος, ο πρόεδρος εδώ της θυγατρικής, πηγαίνει στην μητρική εταιρεία για να πάρει κατευθύνσεις, να πει τα μπράβο από εκεί, να το δουν και οι χαχόλοι και οι Γερμανοί και οι Έλληνες, για να ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα μέχρι τις εκλογές. Και μετά βλέπουμε, θαυμάζουμε τους ανθρώπους, τους ηγέτες, για τις επιλογές τους. Γιατί οι επιλογές χαρακτηρίζουν έναν ηγέτη. Εν προκειμένου, οι συνεργάτες χαρακτηρίζουν έναν ηγέτη. Και θαυμάζουμε αυτόν τον συνεργάτη του Γιώργου Παπακοσταντίνου, που είχε πάρει αυτή τη λίστα που βοούσε η Ευρώπη και ο κόσμος και στάθηκε μόνος ακριβώς στις εντολές που του είπε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Δεν έκανε τίποτα παραπάνω. Αυτό που σας λέω, σας το λέω διότι για μένα είναι αλήθεια. Και ο συνεργάτης σας κοίταξε μόνο το σκέλος εκείνο που είχε ποσά. Δεν κοίταξε καθόλου ονόματα και σας το λέω. Τα ονόματα τα κοίταξε στα μεγάλα. Όταν έπεφτε πάνω σε 550 εκατομμύρια δολάρια, έγραφε το όνομα δίπλα και μου τα έδινε. Βεβαίως. Έτσι δεν έπεσε το μάτι του και στα ονόματα των συγγενών σας. Σε 2.000 ονόματα, κύριε Στάι, όταν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του έχω ζητήσει να κάνει μια δουλειά συγκεκριμένη, ο οποίος έχει πάρει κάτι και το φοβάται πώς το χρησιμοποιήσει, έχει ένα άγχος για να το κάνει και θα κάτσει να... Να, δεν είπε μετά τι, τον διέκοψε Στάι, δεν έχει καμία σημασία. Ήρωας αυτός ο συνεργάτης που έχει αυτό το θησαυρό στα χέρια του και από περιέργεια δεν κοιτάει τίποτα παρά μόνο κοιτάει τα 20 ονόματα που του είπε, ενώ είχε υποσχεθεί ότι δεν είναι δουλειά αυτή του υπουργού να κοιτάει τα ονόματα. Παρά όλα αυτά είπε στον συνεργάτη, βρες τους 20, αλλά δεν θα δούμε τους υπόλοιπους 2.000, οπότε δεν μπορούμε να δούμε αν και τα ξαδέρφια μέσα. Ωραίο ήταν όλο αυτό χτες βράδυ, πραγματικά. Όποιος είχε καλή διάθεση, και από ό,τι είδα τα μηνύματα γενικώς είχατε καλή διάθεση στο Twitter, στο Facebook. Τι άλλο να κάνει κανείς σε αυτόν τον τόπο, παρά μόνο η καλή διάθεση έχει απομείνει, αφορολογητέα, μη φορολογήσιμη μάλλον. Οπότε δίνεται έτσι απλόχερα από όλους προς όλους. Τώρα σας καλούμε να γελάσουμε όλοι μαζί, γιατί στο Twitter επίσης ο Μανώλης Καψής θα πίστευε. Οι άλλοι τρεις στο Δελτίο βεβαίως και έχουν καλύτερη έτσι, και πιο σωστή επίγνωση της κατάστασης. Κατά καιρούς έχουμε στεναχωρήσει πολλούς με αυτή τη στάση. Τι είναι αυτά που λέτε, τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά τελικά τουλάχιστον θεωρώ ότι ο πολίτης ήταν κερδισμένος από την ποιότητα της ενημέρωσης που πήρε από το Μέγκα. Χριστός. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό. The bottom it's gonna be. The bottom it's gonna be. Θεωρώ ότι ο πολίτης ήταν κερδισμένος από την ποιότητα της ενημέρωσης που πήρε από το Μέγκα. Να κάνουμε λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να είμαστε τσεκουράτοι. Τι είναι αυτά που λέτε, τι είναι αυτά που λέτε. Προς πάσα κατεύθυνση και σε κάθε περίπτωση. Αυτό που γίνεται στο Μέγκα λέγεται τσεκουράτη προς πάσα κατεύθυνση και για κάθε περίπτωση. Δηλαδή αυτό είναι ο ορισμός του τσεκουράτου στη δημοσιογραφία, στη ζωή γενικότερα. Αυτό ακριβώς που βλέπουμε κάθε βράδυ. Ωραία περνάμε, υπάρχει όμορφη ατμόσφαιρα. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα με το λευκή μέρα και είδα μάσπρη μέρα σε αυτόν τον τόπο. Από το πρωί έχει γίνει χαμός. Ελάχιστη έμπνευση δεν υπάρχει. Κάτι διαφορετικό. Όλοι λέτε, είδαμε επιτέλους μια σπριμέρα, μια σπριμέρα. Την είδαμε, το έχουμε πει αυτό το αστείο. Περίπου 100 χρόνια πριν, λέγεται συνεχώς. Ας βρούμε κάτι διαφορετικό να περιγράψουμε. Την ωραία, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, εδώ στα βόρεια κυρίως είναι πιο όμορφη, που υπάρχει έξω με όλα τα προβλήματα που φέρνει το χιόνι, από τα κυκλοφοριακά που είναι τα πιο ανώδυνα, μέχρι τα άλλα, τη θέρμανση, τη στέγη. Τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να τα θυμόμαστε. Τουλάχιστον να κάνουμε έτσι μια μικρή παύση. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, βεβαίως, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εκεί απαντάει, ξέρετε ποιος. Ο Αποστόλης. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και από κινητό, αν θέλουμε να στείλουμε SMS, γράφουμε real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Στον ήχο είναι ο Νίκος Απρανίδης και ο μεγάλος πια. Στο ρόλο μάλλον να το πούμε αλλιώς, στο ρόλο του βασιλάκη Καΐλα, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Εγώ βγαίνω από την πολιτική, είμαι εκτός πολιτικής αυτή τη στιγμή, σε πολύ χειρότερη κατάσταση από την μπήκα. Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Δόξα τω Θεώ. Τον έζησα τον κόσμο και τον είδα. Δεν έχω καταθέσεις. Και δεν έχω και δουλειά αυτή τη στιγμή. Είναι η καρδιά μου μαύρος ουρανός. Που κρύβει και ραβνούς και καταιγίδα. Αλλά όχι όμως να πάω εγώ φυλακή. Την ώρα που ξεχύλιζε ο πόνος. Προσπαθώ πατέρα, θα τα καταφέρω. Την ώρα που με πνίγει ο καημός. Νερό, ρε παιδιά, νερό! Αυτή την ώρα θέλω να μόνος. Εγώ δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Ή τώρα ή ποτέ. Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Δεν έχω την οικονομική επιφάνεια των εξαδέρφων μου, οι οποίοι μπορούν να δικαιολογήσουν τις καταθέσεις τους, γιατί έχουν την οικονομική επιφάνεια που έχουν. Με τη σακαριστία στο νερό. Πόσες φορές δεν μου βρέξαν τα χείλη. Αυτό που με τρελαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι αμφισβητείται και η δική μου ηθική υπόσταση σε σχέση με τα ζητήματα αυτά. Ακόμα κι η γυναίκα π' αγαπώ. Μαρία Σιμίνα. Ακόμα κι η καλύτερη μου φίλη. Εγώ ο Γιώργος Παπανδρέου. Την ώρα που ξεχύλιζε ο πόνος. Έχω ένα και μοναδικό περιουσιακό στοιχείο. Ένα σπίτι εξοχικό. Δεν μου ανήκει το σπίτι, στην τράπεζα ανήκει. Προσημειωμένο είναι. Την ώρα που με πνίγει ο καημός. Δεν έχω καταθέσεις και δεν έχω και δουλειά αυτή τη στιγμή. Αυτή την ώρα θέλω να είμαι μόνος. Εγώ θα πληρώσω τα 30 χρόνια της μεταπολίτευσης και ό,τι έχει σωριστεί. Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, έλεος πια, φτάνει. Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Μακροπρόθεσμα θα έχουμε πεθάνει όλοι μας. And yes, venceremos, we will win. Δεν θέλαμε να κάνουμε τίποτα με τη λίστα. Τα πάραμε! Θελήσαμε να κρύψουμε μεγαλοσχήμονες. Έτσι κάναμε! Και το τελευταίο βεβαίως ότι θέλησα να καλύψω τις ξαδέρφες μου. Δηλαδή, τι θέλαμε να καλύψει, τους ξένους, τις ξαδέρφες, δεν καλύπτει κάποιος, τους συγγενείς, εφόσον έτυχε να έχει ξαδέρφες, όλα αυτά θα αποδειχθούν βεβαίως, εμείς εδώ δεν καταδικάζουμε σε καμία περίπτωση και δεν θα λυθεί και τίποτα εδώ που τα λέμε, είναι ένα ωραίο σοου αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες, το παρακολουθούμε πολύ ενδιαφέρον, χαλαρό είναι μετά τις γιορτές και με το χιόνι σήμερα στα Δελτία, ωραία θα περάσουμε, ωραία περνάμε, δεν λύνεται τίποτα, την ίδια ώρα εξαθλιώνεται ακόμη περισσότερο. Αυτός ο έρμος ο λαός, γιατί τώρα με τις νέες εφαρμογές των νέων μνημονίων κτλ. Κτλ. Ήδη αρχίζουν στα λογιστήρια των επιχειρήσεων και κόβουνε για όσους δουλεύουν. Όσοι δεν δουλεύουνε, δεν είχαν έτσι κι αλλιώς μοίρα, δεν βλέπω να έχουν και στο επόμενο διάστημα. Εκτός αν ακούσουν οι Γερμανοί επιχειρηματίες, τον Παπούλια, ο οποίος βρέθηκε, τον πρόεδρο, ο οποίος βρέθηκε και αυτός στη Γερμανία αυτές τις μέρες και έκανε μια πάρα πολύ ωραία δήλωση. Οι ελληνογερμανικές σχέσεις έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα έχουν αλλάξει πολλά χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού που πληρώνει βαρύ τίμημα. Σήμερα υπάρχουν συνθήκες πρόσφορες για επενδύσεις και θέλω να σας διαβεβαιώσω προσωπικά και να διαβεβαιώσω για τους γερμανούς επιχειρηματίες ότι έχουν μόνο να κερδίσουν από την δραστηριότητά τους στην Ελλάδα. Καταργήσαμε και το επιχειρηματικό ρίσκο, το οποίο μέσα στον καπιταλισμό προβλέπεται, υπάρχει. Εδώ όποιος έρθει, ειδικά οι Γερμανοί, μόνο να κερδίσουν θα έχουν. Μόνο να χάσουν έχουν οι Έλληνες, ο ελληνικός λαός, λόγω των θυσιών, σπάει και η φωνή εκεί, λόγω των θυσιών που έχει υποβληθεί ο ελληνικός λαός. Επίσης έχει υπογράψει όλος ο Κάρλος Παπούλιας, χωρίς να φέρει καμία αντίρρηση. Ποτέ. Άρα, οι Γερμανοί επιχειρηματίες, χωρίς κανένα ρίσκο, μπορούν να έρθουν εδώ. Άλλωστε, το προτεκτοράτο και ο λαός του προτεκτοράτου τους περιμένει. Έλα, βρε Αποστολή. Έλα, καλέ. Έλα, τι κάνεις, καλά είστε, καλή χρονιά να έχετε. Επίσης. Ακούω, να σας ακούω. Η πιο άλλη στην εκπομπή. Λοιπόν, τι γίνεται. Καλά. Καλά, δεν μου λες το πετρέλαιο αυτή, θα το κατεβάσουνε. Θα το κατεβάσουνε. Αλλά τα κατεβάσματα πάνε μαζί συνήθως, πάνε πακέτο. Όταν κατέβεις εσύ στο πεζοδρόμιο, μπορεί να κατέβει και το πετρέλαιο. Θα καταλαβαίνω τι είμαι από καρδίτσα. Ναι. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Τι κάνεις. Καλά, καλέ. Δεν είμαι ολοχαγός, ηρέμησε. Όχι, άκουγα αυτούς τους παξιμαντικούς και λέω για να παίρνουν αυτοί τόσα και να φωνάζουν, κάτι θα είναι για το ηθικό. Μπα, για τη μαλακία είναι. Α, για τη μαλακία είναι. Έλεγα πως ανέβω κι εγώ. Είναι ίδιο παράδειγμα με το Μέγκα, έτσι. Επίσης παίρνουν τόσα και φωνάζουν. Μάλιστα. Να σου πω. Για να ακούει ολοχαγός. Ολοχαγός. Ο Σαμαράς. Ο συνταγματάρχης καλύτερα. Συνταγματάρχης. Ο Μητσοτάκης τι πήγε κάνει στο νοσοκομείο. Εγώ ξέρω τι έκανε. Τι έκανε. Πήγε να μηδενίσει το κοντέρ. Λες. Άλλαξε κοντέρ, ναι. Κατεβάζεται χιλιόμετρα. Ναι, κατεβάζει. Τι νομίζεις, έτσι είναι. Να κάνω, δεν τον έχεις. Κοίταξε, εγώ επειδή είμαι αριστερός και κομμουνιστής και ψήφισα τόσα χρόνια κουκουέ, έξω από τελευταία ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ναι, έχω πρόβλημα ο κακομοίτης. Είπα εγώ ότι έχεις πρόβλημα. Εντάξει. Εσύ ξέρεις. Το υπονόησες. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει κάτι να κάνει το κουκουέ, να ταράξει λίγο τα νερά, έτσι, να ανακατεύει την τράπουλα, να βγει στο προσκήνιο για να. Ξέρω, κάτι να κάνει για τον κόσμο. Έχω πρόταση λοιπόν να βγάλει το κομμουνιστικό από τον τίτλο του κόμματος και να το μετονομάσει σε καραμελοκοροαλοκόκκινο κόμμα Ελλάδος, γιατί πιστεύω ότι θα φέρει κάτι καινούργιο αυτό. Και φυσικά προϋπόθεση είναι η Αλέκα να το πει μονοκόμματα στην τηλεόραση και καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. 98 εκατομμύρια στο Μέγκα με εντολή Σαμαρά. Και καλά αυτό, εντάξει, αυτούς τους ξέραμε. Δεν είχε πει ο Άδωνης ότι η Τρόικα θα μας βάλει σε μία σειρά. Γιατί κύριε η Τρόικα χρηματοδοτεί με 98 εκατομμύρια το Μέγκα. Τώρα είτε έτσι τσάπα προπαγάνδα. Τσάπα προπαγάνδα, μπράβο. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα όμως πού θα το πάω εγώ και πού θα το γυρίσω. Τσάπα είχασε την τσίπα ο Μανώλης, ο Γιάννης χρόνια πολλά, η Όλγα και τα άλλα παιδιά. Χρόνια πολλά στο Γιάννη αλλά χωρίς τα δικά μας λεφτά. Χρόνια πολλά χωρίς τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Δεν είπαμε ότι θα ανακεφαλοποιηθούν οι τράπεζες για να πάνε τα λεφτά στον κόσμο. Ωραία, το Μέγκα δεν είναι κόσμος. Πρόσεξε, έκοψε τη σύνταξη από τον οποιοδήποτε για να τα δώσει στο πρετεντέρι. Αυτό τίποτα άλλο. Αποστολή. Ναι. Μπορείς να ξαναπείς την είδηση κατά τις 2 παρα 10 αυτή με τον Κουβέλη, γιατί δεν έχω χειρόφερνο. Τι θα γίνει στις 2 παρα 10. Αυτό με το κουβέλι που είπε τώρα. Φρενάρει απότομα τα μάξι, τι γίνεται. Ναι, ναι, δεν έχω χειρόφωνο και μου έχει χαλάσει ρε εσύ. Να σου πω και κάτι άλλο. Τι. Στην περίπτωση όπου βγάζει αυτό στους βουλευτές του, τι θα βάλει μετά, θα βάλει τον Μπέζο, τον Μάινα, θα βάλει ξέρω εγώ τίποτα, τη Μάρο Κοντού. Τον Μπέζο, πώς ήρθε ο Μπέζος τώρα. Με το κουβέλι, ο Μπέζος που είχαν. Ξέρω. Έμαθα ότι ο Μπέζος θα πάρει το κάτι τη του για τη στήριξη στη Δημάρ. Κάτι άκουσα για το εθνικό. Μάλιστα. Στη θέση του Χουβαρδά, δεν ξέρω. Οπότε σειρά έχει ο Φιλιππίδης τώρα, ε. Να δούμε, πιστεύω θα ανέβει ποιοτικά το εθνικό θέατρο. Μάλλον. Τι, σκάλες. Χρόνια πολλά, γορίλα μου, για τον καινούργιο χρόνο. Ναι. Σας αγαπάω εκεί, οι τραλιάδιδες όλοι του σταθμού. Αμάν. Έτσι είναι η αποστολή μου. Θέλω να σου πω κάτι. Έχει μια πορεία ο Άδωνης για το Στικάκι και τη λίστα Αλαγκάρ του Βενιζέλου. Που δεν την απέκρυψε. Του αθώου Βενιζέλου θα λέτε. Του αθώου Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος αγόρι μου τη λίστα ή το Στικάκι στον κόπο του την έχει χώσει. Και κάτι άλλο αποστολή. Όσο για το κουβέλι που θέλω να το βγάλει λάδι, είναι συνυπεύθυνος και αυτός με όλα αυτά που έχει υπογράψει. Ο αριστερός. Τι δουλειά έχουν οι αριστεροί, κυβέρνηση αριστερά. Αποστολή το έχουμε πει. Αυτός δεν είναι αριστερά, είναι του κόλου της αριστεράς. Η δημοκρατική αριστερά του κόλου. Βάλει το καλά στο μυαλό σου. Μια απορία ρε Αποστολή. Αυτός ο Μπουχέσας να πληρώσει την εφορία δεν έχει για τα ακίνητα. Βουλευτής δεν είναι. Πώς ζει ρε ο γαμμένος και χοντρένει και εμείς όλοι σουρώσαμε. Ο Καρατζαφέρης θα γίνει πρωθυπουργός. Come on, baby. The best thing you can have. You'll never be depressed again. You'll never be sad. Γιατί αν δεν γίνει ο κανένας πρωθυπουργός και ψηφίστε πάλι Πασόκ Νουδού ΑΕ, θα πω, φτιάξτε και ένα καταφύγιο για το σπίτι. Να κρυφτείτε, φτιάξτε και ένα καταφύγιο για το σπίτι. Πάρτε και μακαρόνια και κονσέρβες. Γιατί αυτό που έχει να γίνει στην Ελλάδα, ούτε στην κατοχή θα το έχουμε ζήσει. Άδωνης Γεωργιάδης από τα παλιά έχει προειδοποιήσει για όλα, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, έτσι κι αλλιώς, για γνωστούς λόγους. Οπότε, λάβετε τα μέτρα σας, πάρτε τα μακαρόνια, όλα τα άλλα τα έχουμε έτοιμα. Δηλαδή, το Νουδού Πασόκ ΑΕ υπάρχει. Καταφύγιο και μακαρόνια κάπου θα βρει ο καθένας. Θα πάμε στην ανομία τώρα, γιατί είναι πολύ της μόδας η λέξη η ανομία, η έννοια ανομία, και μάλλον τελειώνει η ανομία σε αυτόν τον τόπο, γιατί όπως έχει πει ο κύριος Δένδιας, η ανομία πατάσεται παντού, σε πολλούς τομείς δηλαδή. Βεβαίως. Ανομία μπορεί κάποιος να πει ότι είναι αυτά που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες με την φοροδιαφυγή, με τα στικάκια, με το ότι το είχε ο Βενιζέλος στο σπίτι του το στικάκι, με το ότι ο άλλος το άνοιξε αλλά είδε μόνο τους 20, δεν είδε τους υπόλοιπους και σβήστηκαν ξαφνικά τα ξαδέρφια του. Ανομία μπορεί κάποιος να πει ότι είναι τα αντισυνταγματικά χαράτσια που τα επέβαλε ο Βενιζέλος, ενώ είχε πει δεν θα τα βάλει και δεν είναι σωστό να μπουν στο λογαριασμό του ΔΕΗ, αλλά τελικά τα βάλανε. Ήρθε μετά το δικαστήριο, τα έβγαλα, αλλά τα ξαναπληρώνουμε γιατί το είπε ο Στουρνάρας και έκανε παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Είναι κάποιες μικρές στιγμές ανομίας μαζί με όλους τους αντισυνταγματικούς νόμους που έχουν περάσει, συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου μνημονίου που πέρασε με 150 και όχι με 180, όπως εκ των υστέρων έχουν αναγνωρίσει πάρα πολύ. Σε αυτή την ανομία, τη μεγάλη, η οποία συζητιέται όπως συζητιέται στο δημόσιο λόγο, έρχεται και η άλλη ανομία, την οποία πατάσει ο Δένδιας. Μιλάμε για τη Βίλα Αμαλίας. Το μήνυμα είναι σαφές, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι. Δεν μπορεί να είναι χώρος ανομίας. Και οι χιλιάδες μπουκάλες για την Παρασκευή βομβών Μολότοφ. Και οι χιλιάδες μπουκάλες για την Παρασκευή βομβών Μολότοφ. Και τα άλλα υλικά που βρέθηκαν στη Βίλα Αμαλία αποδεικνύουν ότι ο χώρος αυτός υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια ένα εργαστήριο ανομίας. Η συγκεκριμένη βίλα είναι το εργαστήριο ανομίας, ενώ οι άλλες βίλες όπου λαμβάνονται και αποφάσεις δεν είναι εργαστήρια ανομίας. Εδώ μας έκανε εντύπωση σε αυτή τη δήλωση, την πανηγυρική, τη θριαμβευτική του κυρίου Δένδια, ότι έβγαλε ήδη και τη δικαστική απόφαση. Μπουκάλι, άρα Μολότοφ. Δεν υπάρχει πιθανότητα καμία να σημαίνει ότι οτιδήποτε άλλο αυτό το μπουκάλι. Συμβαίνει κάτι ελληνοφρενικό τις τελευταίες μέρες, μετά την έφοδο της αστυνομίας στην Βίλα Αμαλίας, ότι δεν έχουμε ακούσει ποτέ κάποιον από την συγκεκριμένη συνέλευση, τα παιδιά, τον κόσμο που σύχναζε σε αυτό το κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Παύλο από τη συνέλευση της Βίλας Αμαλία. Σε καλωσορίζουμε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Θέλουμε να ακούσουμε αν είστε παράνομοι, αν ήσασταν σε ένα χώρο ανομίας, όπως λέει ο Δένδιας. Ναι, ναι, εξαρτάται. Καταρχήν να πω ότι δεν είμαι εκπρόσωπος Βίλα Αμαλίας, κανείς δεν μπορεί να είναι. Ο χώρος ήταν πολύμορφος, ανοιχτός κοινωνικός. Δεν μπορεί κάποιος να εκπροσωπήσει ένα τέτοιο πράγμα. Δεν είμαστε κόμμα, ούτε θέλουμε να είμαστε. Ο χώρος δεν είναι επιχείρηση. Ο συγκεκριμένος ούτε θέλει να είναι. Τώρα ο νόμος, εντάξει, ο νόμος προφανώς είναι λάστιχο και χρησιμοποιείται από αυτόν που το κρατάει αυτό το λάστιχο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε το εξής. Δεν είναι μόνο ο Δενδιάς, δεν είναι μόνο ο υπουργός. Ναι. Αυτό ήταν κάτι σαν φαινόμενο μαζικής ύπνωσης. Δείχνανε γιατί και εικόνες δείχνανε στα κανάλια. Ναι. Άδεια μπουκάλια μπύρας που καθένας έχει σπίτι του. Και ούρλιαζε ο υπουργός και οι τηλεπαρουσιαστές ότι βλέπετε τις Μολότοφ. Βλέπετε τις Μολότοφ, θα γέχα την Αθήνα και ο τηλεθεατής έλεγε ναι, βλέπω Μολότοφ. Βλέπω Μολότοφ. Δεν είναι δηλαδή. Έβγαινε το συμπέρασμα αμέσως. Έβγαινε το συμπέρασμα. Έβγαινε το συμπέρασμα. Ενώ αρμόδιο είναι ένα δικαστήριο, υποτίθεται, να αποφασίσει για αυτά τα πράγματα. Βεβαίως δεν στοιχειοθετείται, δεν μπορεί να αποδείξει κανείς ότι ένα μπουκάλι μπορεί να γίνει ή είναι Μολότοφ. Αυτό δεν γίνεται. Ναι, όποιος είχε τα μάτια του και τα αυτιά του ανοιχτά, θα έβλεπε από τα ευρήματα που η αστυνομία διατυμπάνιζε ότι βρήκε, τι ήταν αυτό που βρέθηκε. Τα ευρήματα ήταν αυτά τα άδεια μπουκάλια μπύρας σε ένα χώρο που λειτουργούσε συναυλιάδικο, που γινόταν εκδηλώσεις. Δηλαδή, σαν καφενείο, σαν στέκει από ό,τι ξέρω. Καφενείο καθημερινά, ναι. Στέκει, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, δανειστικές βιβλιοθήκες, τυπογραφείο. Λειτουργούσε στην κατάληψη, εργαστήρια, βιτρό. Τι πιο φυσικό από το να υπάρχουν άδεια μπουκάλια εδώ, υπάρχουν σε σπίτια. Ναι. Και τα συνέδεσε ο ανακριτής για να κατασκευάσει την κατηγορία με 200 μιλιλίτρ πετρελαίου θέρμανσης που υπήρχαν δίπλα στην ξυλόσομπα. Όσοι ήταν από χωριό, καταλαβαίνουν πια. Μάλλον γι' αυτό κατηγορήστε. Ξέρεις γιατί κατηγορήστε? Επειδή είχατε πετρέλαιο. Ενώ τα περισσότερα σπίτια σε αυτόν τον τόπο δεν έχουν πετρέλαιο. Φέτος. Ήταν 200 μιλιλίτρα. Είναι, αυτό ήταν θέμα τώρα, έτσι όπως το σκέφτομαι. Να ρωτήσω κάτι. Είναι 20 χρόνια υπό κατάληψη το συγκεκριμένο κτίριο? Είναι 22 χρόνια. 22 το Μάρτι, χρόνια. Το Μάρτι θα κλείνει 23. Ήταν εγκατελειμμένο από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Κανείς δεν είχε ασχοληθεί. Το κτίριο ήταν υποκατάρρευση. Στηρίχτηκε και αναστηλώθηκε και συντηρείται τόσα χρόνια. Μια ερώτηση είναι αυτή που θέλω να σου κάνω. Αυτό είναι ένα παλιό κτίριο έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι, 20 χρόνια τώρα που είστε εσείς μέσα, έχετε κάνει εργασίες. Μόνο εργασίες και ασταμάτητα. Και όχι μόνο εργασίες συντήρησης, επειδή το κτίριο ήταν εγκατελειμμένο για πάνω από 25 χρόνια, αλλά και εργασίες αποκατάστασης για το κτίριο. Έχει ανά καιρούς δεχτεί επιθέσεις. Αυτά μπορεί να τα βρει και ο καθένας, μπορεί να τα ψάξει ειδήσεις. Εμπριστικές επιθέσεις που προκαλέσαν ζημιές και εκτός από τη συντήρηση του κτιρίου που ήταν υποκατάρρευση λόγω της εγκατάλειψής του, γινόντουσαν συνεχώς και εργασίες επισκευής λόγω των επιθέσεων από ακροδεξίες ομάδες, πολλές φορές συνεπικουρούμενες από την αστυνομία. Ναι. Αυτά βεβαίως δεν θα τα πει κανένας πρετεντέρης, όμως είναι εύκολα. Ευτυχώς. Να τα δει, να τα ανακαλύψει, να τα διαπιστώσει όποιος ψάξει και ανοίξει τα μάτια του τα αυτιά του. Είναι δημοσιευμένες ειδήσεις. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εκτός από το ότι λειτουργούσε ως χώρος που μπορούσε κάποιος να πιει ένα καφέ, κάτι. Τώρα, όσοι ξέρουν από καταλήψεις, γιατί γίνονται και στην Ευρώπη αυτά, και στην Ελβετία και στη Γαλλία και στη Γερμανία, μάλιστα πολλές από αυτές επιδοτούνται από τους Δήμους, γιατί υπάρχει ένας κόσμος που έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο σκέψης και αυτός ο κόσμος θέλει να εκφράζεται κάπως. Αυτό είναι καλό για την κοινωνία. Δεν μπορεί να γίνουμε όλοι ίδιοι, όπως θέλει κυρίως ο Δένδιας, ο Γεωργιάδης, ο Σαμαράς, τόσο στεγνοί, τόσο υπάκουοι και τόσο πειθαρχημένοι. Οπότε, εγώ μπορεί να διαφωνώ με το πλαίσιο σκέψης το δικό σας, αλλά μου αρέσει να υπάρχει. Να υπάρχει αυτό, να γίνονται εκδηλώσεις, δραστηριότητες. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Τι ακριβώς εκδηλώσεις, τι κοινωνικές δραστηριότητες, δράσεις είχε η δική σας εκεί συνέλευση? Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι μου φαίνεται αστείο να πετάει το μπαλάκι του σπιτιού ο Δένδια στον καμίνι για το να επιστρέψει το κτίριο στο δημόσιο. Το κτίριο 22 χρόνια ήταν όσο πιο δημόσιο γίνεται και όσο δεν είναι κανένα άλλο κτίριο δημόσιο. Ήταν μια πόρτα ανοιχτή που δεν υπήρχαν ούτε πορτιέριδες, που δεν υπήρχε είσοδος, που δεν υπήρχε face control για τις εκδηλώσεις που γινόντουσαν συνεχώς για τις πολιτικές. Ποτέ δεν έκρυψε τον πολιτικό χαρακτήρα το σπίτι. Δηλαδή ποτέ δεν ισχυρίστηκαν αυτοί που λειτουργούσαν τη Βίλα Αμαλίας ότι είναι ούτε παιδιά του κατοικητικού, ούτε παιδιά του Κολεγίου Αθηνών. Όμως την άποψη αυτή την πολιτική δεν δίσταζαν να την εκφράσουν ανοιχτά δημόσια και με τα πρόσωπά τους και στην περιοχή και στη γειτονιά και δημόσια στην Αθήνα. Με ανακοινώσεις. Παρένθεση, με τη γειτονιά τι σχέσεις έχετε? Άριστες. Άριστες, και επειδή πρόσφατα άκουσα ότι βγήκε μία που χαρακτηρίζεται τον εαυτό της γειτόνισσα. Στο Μέγκα το πρωί, το Σάββατο. Ναι, δεν την έχω δει, όμως το άκουσα. Θα πω χαρακτηριστικά για να μην τα πολυλέμε ότι επειδή δεν είναι η πρώτη εισβολή της αστυνομίας στην κατάληψη, αλλά η τέταρτη, και δεν είναι το πρώτο δικαστήριο που έχει γίνει, αλλά αυτό που θα συμβεί θα είναι το τέταρτο, σε όλα τα δικαστήρια μάρτυρες υπεράσπισης έρχονταν γειτονιά. Θα έχει ενδιαφέρον το εξής. Από την πρώτη μέρα της εισβολής της 20 Δεκέμβρη και ο Υπουργός και ο Δήμαρχος, ένας άνθρωπος προφανώς δεν γνωρίζει την πόλη του, δήλωσε ότι θα ρωτήσουμε και τη γειτονιά. Δεν το έχει κάνει. Θα έχει ενδιαφέρον να συμβεί. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον να συμβεί, να ακούσουν τους ανθρώπους της περιοχής. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην περιοχή. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που είναι η πλατεία Βικτωρίας. Mm-hmm. Από τα τέλη του 2008 που ξεκίνησε αυτό το πανηγύρι και η προσπάθεια επιβολής στην ουσία της Χρυσής Αυγής μαζί με την αστυνομία, με το τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, στις γύρω πλατείες, στον Αγίο Παντελεήμονα και στην πλατεία Αττικής, αυτό το κατασταλτικό δαχτυλίδι έβρισκε εμπόδιο στην πλατεία Βικτωρίας. Ένα άλλο πράγμα που θα έχει ενδιαφέρον να ψάξει όποιος ενδιαφέρεται και όποιος δεν ενημερώνεται μόνο από τις 8.30 είναι να κάνει το εξής. Ας δει από τότε και μετά πόσα μαχαιρώματα, πόσες δολοφονικές επιθέσεις, πόσα σπασίματα καταστημάτων, πόσοι εμπρισμοί και πόσοι προπυλακισμοί έχουν γίνει στον Άγιο Παντελεήμονα και στην πλατεία Αττικής και να αναρωτηθεί γιατί αυτό δεν συμβαίνει στην πλατεία Βικτωρίας. Όντως, είναι μια περιοχή που η Χρυσή Αυγή είναι απ' έξω. Προφανώς μιλάμε για την πλατεία Βικτωρίας. Ναι, καταλαβαίνει ο καθένας. Όχι, που είναι μια περιοχή που χαρακτηριστεί κόκκινη ζώνη από τη δεκαετία του 60, όχι τώρα. Ναι. Πριν έρθει. Σε ρώτησα πριν, δεν μου είπες τι κοινωνικές δράσεις είχε. Επιγραμματικά πέστες για να ξέρουμε τι πράξουν. Για την γύρω περιοχή. Έχουν γίνει πολλές φορές συλλογικές κουζίνες. Όχι για Έλληνες, όπως άλλοι θα κάνανε, αλλά για όλους στην περιοχή. Έχουν γίνει πολλές εκδηλώσεις για παιδιά. Λειτουργούσε και παιδικό στέκι στην κατάληψη. Είναι ανοιχτές οι πόρτες και έρχονται πάντα στη γειτονιά, στις θεατρικές παραστάσεις που γίνονται συνήθως καλοκαίρι στην ανοιχτή αυλή της κατάληψης, στις κινηματογραφικές προβολές οι οποίες γίνονται όλο τον χρόνο και στο ανοιχτό όλη τη χρονιά καφενείο της κατάληψης. Υπάρχει συμμετοχή και ταυτόχρονη συνδιοργάνωση για διάφορες παρεμβάσεις που γίνονται και λόγω της εποχής δηλαδή τώρα και λόγω των γεγονότων της κρίσης με τη συνέλευση της πλατείας Βικτωρίας. Χωρίς λέω ποτέ να κρύβεται το πολιτικό λόγο. Μα δεν είναι, ναι, εννοείται. Το πολιτικό λόγο είναι μια. Τώρα θα κρυφτεί ο πολιτικός λόγος. Εδώ τώρα πρέπει να μεγεθυνθεί ο πολιτικός λόγος, να αποκτήσει και άλλη διάσταση ο λόγος, να γίνουν και έργα. Τώρα, αυτές τις εποχές θα κρύψουμε τον πολιτικό λόγο. Ποιος τον κρύβει τον πολιτικό λόγο τώρα, για να κρύψει η οποιαδήποτε μορφή αντίστασης στον πολιτικό της λόγο. Η συγκεκριμένη κατάληψη δεν τον έκρυψε ποτέ. Και έχει σημασία γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη των περισσότερων, δεν είναι επίθεση στη Βίλα Αμαλίας. Απλά η Βίλα Αμαλίας, επειδή λειτουργούσε τόσα χρόνια. Δηλαδή, λειτουργούσε τόσα χρόνια, πώς να το πω, ότι όποιος έχει γνωστούς. Ήταν και σύμβολο. 20 με 35 χρονών να ρωτήσει. Ήταν δηλαδή, και σύμβολο. Θα έχει περάσει. Είναι ολομέτωπη επίθεση όμως σε όλον αυτόν τον κόσμο που έχει αυτές τις απόψεις και διαμαρτύρεται. Κατεβαίνει στον δρόμο. 8 μέρες μετά τη Βίλα Αμαλίας έγινε εισβολή στην ΑΣΟΕ. Πάλι τέτοια βήματα. Ναι. Πάλι άδεια μπουκάλια. Δείχνανε και τα βαφτίζανε Μολότοφ. Δηλαδή το κρέας ψάρι, live και άχρωμο. Να κάνω δύο ερωτήσεις. Και υπάρχουν και φήμες, αν προλάβω, ότι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα σε άλλη μια ιστορική κατάληψη με 25 χρόνια ιστορία. Που βρίσκεται στην Κυψέλη. Ναι. Λέλα Καραγιάννη. Ναι. Είναι ολομέτωπη η επίθεση αυτό το πράγμα. Αν νομίζω ότι θα ξεπερδέψουν έτσι εύκολα, γιατί αυτό το πράγμα δεν στηρίζεται σε κτίρια. Χρειάζεται πειθαρχία, υπακοή, τυφλή και θα επιβληθεί με τη σιδερένια πυγμή του Δένδια, ο οποίος δεν έχει κάνει ακόμη μήνυση στον Guardian. Το συνειδητοποίησα το πρωί γιατί είχε πει θα έκανε μήνυση στον Guardian. Ναι, όχι, αυτό είναι επόμενη μέρα. Να μην το χάσουμε λίγο. Θα σου κάνω μια ερώτηση που μπορεί να το σκέφτεται ο καθένα. Εσεί πολύ καλά το έχετε εκεί, μπορεί να πει κάποιο καλοπροαίρετο ή και κακοπροαίρετο στο κτίριο, θα κατέρε έτσι κι αλλιώ. Γιατί δεν να το έχετε εσείς και όσοι έρχονται εκεί κάτοικοι της περιοχής ή και από όλη την Αθήνα και να μην το πάρει το κράτος να το αξιοποιήσει όπως αυτό νομίζει. Λοιπόν, αν η ερώτηση είναι γιατί το κτίριο να μην είναι δημόσιο, εγώ νομίζω ότι πιο δημόσιο από όσο υπήρξε αυτό το κτίριο δεν μπορεί να υπάρξει κανένα. Για την ερώτηση, αν είναι να γίνει σχολείο, γιατί διάβασα, ο Δήμαρχος έκανε ένα ενημέρωτο. Σχολείο δεν μπορεί να γίνει για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχήν, με τους νέους κανονισμούς, το συγκεκριμένο κτίριο δεν μπορεί να γίνει σχολείο λόγω ρημοτομίας και λόγω του σημείου που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών. Mm. Όμως, επειδή το ζήτημα, γιατί κάνουμε πολύ συχνά και πολύ καιρό παρεμβάσει στη γειτονιά, του γιατί δεν υπάρχει σχολείο στην περιοχή, ενώ υπάρχει πρόβλημα κτηριακό, μας λύθηκε. Η απορία πριν από 3 χρόνια, όταν και σε συνεργασία και με Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, που είναι στεγάζει στο γυμνάσιο και λύκειο τη περιοχή στην οδό Μάγερ, βρήκαμε κτίρια, βρήκαμε οικόπεδα που ανήκαν στην τότε ΟΣΚ ΑΕ εκ των υστέρων, τα οποία ήταν χαρακτηρισμένα για την ανέγερση σχολείων. Η Βίλια Σκελίδη ήταν ακατάλληλο ω κτίριο δημοτομία. Ήταν ακατάλληλο δηλαδή, χαρακτηρισμένο. Ναι, να σα πω τι έγινε. Το ένα κτίριο παραχωρήθηκε στη Χαραγκιόνη. Η κατασκευαστική και είναι αυτή τη στιγμή εκθεσιακό κέντρο παλαιού αυτοκινήτο. Έλειπε πολύ από την πλατεία Βικτωρίας αυτό το πράγμα. Ναι. Και το άλλο είναι ακόμα οικόπεδο. Όσα θα τα δουν τα παιδιά που μαθητεύουν στην περιοχή, αλλά τόσα θα τα δω κι εγώ. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. γενικώς υπάρχει μια προκατάληψη στον πολυκόσμο όταν βλέπει ακόμη και τώρα το 2013 παιδιά με μαλλιά, με μουσι, με ένα σκουλαρίκι ή παιδιά που μένουν σε μια κατάληψη ή που δεν σκέφτονται όπως σκέφτονται οι περισσότεροι, να το πω έτσι. Νομίζουν ότι είναι μια ειδική κατηγορία ανθρώπων ξεκομμένων από το περιβάλλον, από τα προβλήματα, από την ανεργία, από τη φτώχεια. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι, προφανώς. Είστε ξεκομμένοι, όχι. Είστε αλλού δηλαδή? Προφανώς όχι. Περιθώριο δεν υπάρχει. Το καθεστώς δημιουργεί το περιθώριο. Στοχεύοντας αυτούς οι οποίοι αντιδρούν, αντιστέκονται, διαμαρτύρονται. Οι ίδιοι, ας συμπεριλάβω τώρα και τον εαυτό μου σε αυτούς, προφανώς δεν πιστεύουμε σε κανενός είδους περιθώριο. Είμαστε εργαζόμενοι, είμαστε και άνεργοι, όπως πολλοί από τους πολίτες αυτή τη στιγμή. 1,5 εκατομμύριο επισήμως. Ναι, πιθανόν να γίνουν περισσότεροι. Σίγουρα. Υπάρχουν φοιτητές. Είμαστε άνθρωποι όμως οι οποίοι, εκτός το ότι υπομένουν την κατάσταση των υπολείπων, διαμαρτύρονται και προτείνουν. Για φανταστείτε το μοντέλο που έχει λειτουργήσει στη Βίλα Μαλίας 22 χρόνια, δηλαδή της αυτοδιαχείρισης και της αυτοοργάνωσης, να γινόταν σε μεγαλύτερη έκταση και μέγεθος, σε κάποια εργοστάσια, ας πούμε, ή σε κάποιες επιχειρήσεις που κλείνουν και απολύουν τους εργαζόμενους. Νομίζω ότι για κάποιους θα ήταν επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πρέπει να τελειώσουμε εδώ, γιατί τελείωσε ο χρόνος. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι πολύ σύντομο. Τίποτα, όχι. Απλά εύχομαι στους ανθρώπους να ανοίγουν τα μάτια τους. Δηλαδή, εκτός από το δελτίο 8,5 να διαβάσουν για καμιά αφίσα στον δρόμο. Ίσως μάθουν λίγο περισσότερα πράγματα για την αλήθεια. Να περπετάνε και με ψηλά το κεφάλι για να δουν την αφίσα στον δρόμο. Πρώτον, και δεύτερον, το Σάββατο έχει και μια πορεία, νομίζω. Γιατί έχει πορεία στις 12 του μήνα. Το μεσημέρι, έτσι. Ναι, το μεσημέρι από τα προβλία. Μάλιστα. Για αυτή την υπόθεση. Ευχαριστούμε. Καλά κουράγια. Ευχαριστούμε. Ο Παύλος από τη συνέλευση της Βίλας Αμαλία. Στο δε συγκεκριμένο unfollow ζωγραφίζει ο Κουβέλης. Άτο, να μην φανταστείτε, Κουβέλης είναι αυτός. Τέλος πάντων, φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε λαό για το κλείσιμο. Μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα, Αποστόλη. Έλα, ποιος είναι? Τι κάνεις τόση ώρα με τα χέρια σου, ρε? Για την Αυστραλία τηλεφωνάω. Όπα, hello my friend Κακαρού. Τι έγινε? Good. Είσαι καλά? Καλά εσύ? Δεν μου λες τι γίνεται με αυτό το... Τι λέει ο Σαμαράς? Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Όλη την ώρα ανάπτυξη. Μήπως εννοεί τα μπουρδέλα που θα ανοίξουν τώρα? Θα γίνει πολύ, γι' αυτό το λέει πολλές φορές. Άμα ήταν λίγη θα το λέγε μία. Θα γίνει μεγάλη ανάπτυξη. Γι' αυτό θα... εκεί, προς τα εκεί πάει η δουλειά. Ήδη οι τράπεζες ξεκίνησαν να επιστρέφουν τα χρήματα στον κόσμο. Άνοιξαν οι κάνουλες. Πήρε το μέγκα δάνειο. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Δείχνοντας πάρα πολύ μεγάλη υπομονή, διάβασα όλη τη συνέντευξη του Κουβέλη. Απαπα. Ναι. Χαρά στο κουράγιο σου, βρε αγάπη μου. Ναι, ναι, αυτό λέω κι εγώ. Και τελικά τι συμπέρασμα έβγαλες? Ότι δεν είναι ο Κολοτούμπας, έτσι? Δεν περίμενα ασφαλώς από τη συνέντευξη να το καταλάβω αυτό. Το ξέρεις. Ο άνθρωπος το έχει εντελώς χαμένο. Ναι, τι, ότι το είχε και το έχασε? Δεν το είχε και ποτέ, αλλά το έχει χάσει παντελώς τώρα πια. Δεν ξέρει τι λέει. Πάντως δεν πρέπει κανείς να χάσει τους κρίσους στην κρίση και το πώς βιομηχανοί και εφοπλιστές δηλώνουν εισόδημα όσο και οι υπάλληλοι τους. Στην Αποστολή. Έλα. Ακούστε, ρε φίλε, είδα προχθές αυτούς τους βολιώτες, τους μπάτσους που πήγαν εκεί να συμπαρασταθούν στον πρεζέμπρο, τον συνάδελφό του. Έτσι, ρε φίλε. Και βούρκωσαν, λέει, βούρκωσα και εγώ γάμω το μπάτσο του γάμω. Εσύ γιατί? Έτσι, μαλάκες τώρα το παιδί, τώρα δεν το αφήσανε να πούμε να πουλήσει κανένα κιλό πρέζα. Τώρα τι μαλάκες είναι και αυτοί, να πούμε. Ναι, σωστό. Αντί να κατεβούν σε καμιά απεργία να φωνάξουν γιατί τους έφτασε το 800 ευρώ, οι μαλάκες πάνε και φωνάζουν για τον πρεζέμπορο. Μη χειρότερα τα σκουπίδια. Άντε, καλημέρα. Θα σου πω κάτι για να χαρείς. Έξω από την ΑΣΟΕ οι Πακιστανοί κανονικά. Οι μπάτσοι στο ένα στενό και στο άλλο περιμένουνε. Δεν μπορούνε τώρα, φυλάνε τις καταλήψεις. Τι φυλάνε τις καταλήψεις? Φυλάνε τη Βίλα Μαλίας. Μην ξαναπάνε μέσα οι έμποροι ναρκωτικών και οι κατασκευαστές Μολότοφ. Όπως λένε και οι παπαγάλοι σύμβουλοι του Σαμαρά. Μπροστά στην ΑΣΟΕ. Και τι μου το λες, παιδί μου, πήγαινε εκεί πέρα να ρίξουμε μια κλωτσιά να τελειώνουμε. Όχι, μπροστά. Αν βλέπεις τον Πακιστανό κάτω και δεν τον χτυπάς, φταίω εγώ μετά. Τελικά είναι λίγα. Σας έχει διδάξει η Χρυσή Αυγή. Ρε τη μαλακή λέτε και στον κόσμο, γιατί του λέτε να πάρουμε τα όπλα όλοι, να βγούμε στον δρόμο να του πετάξουμε? Γιατί οι περισσότεροι δεν έχουμε πάει φαντάρι, γι' αυτό. Τους τρεις τρόμους. Ξέρουμε να βαράμε με όπλο. Εδώ στην Πάτρα λέω. Δεν έχω σημάδι, παιδί μου, πέτρα ρίχνω και δεν πάει καλά. Άμα δεν χειδεύει. Θα πάρω και όπλο τη πουτάνα, θα γίνει, χέστο. Άμα δεν χειδεύει. Τζάγκα τζούκα, ακού τα τσίγκινα πάνω στου κουφάδε που δεν είναι κέντε. Δεν πρόκειται να πετύχω στόχο, άστο. Εδώ στην Πάτρα περιμένουμε και τον το τσούκαλι. Τι να τον κάνετε τον τσούκαλι? Ξέρει σημάδι ο τσούκαλι? Ο τσούκαλι είναι το σημάδι. Άστο. Έλα, γεια. Λοιπόν, όταν γίνεται απεργία, τα ταξί περνάνε από πάνω, πάνε καθρέφτες, βγάζουν προφυλακτήρες. Εσείς οι φλόροι, γιατί πλήττεστε από αυτό, όταν ο άλλος παίρνει 98 εκατομμύρια, το παιχνίδι δεν είναι επί ίσης όρης. Εσείς οι φλόροι, οι δημοσιογράφοι, τι κάνετε? Απλά βάζετε το καλοριφέρ στο 25, να μην κρυώσει ο ποπουδάκος σας. Κανονικά έπρεπε να τους είχατε πετάξει κάτω όπως είναι, αλλά είσαστε τέτοιοι φλόροι και περιμένετε εσείς τον κόσμο να τον ξεσηκώσετε. Χαίρετε. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας χαρίζετε γέλιο και σάτιρα και ξυπνάει ο κόσμος πάρα πολύ. Καλά, δεν νομίζω ότι σας νοιάζει τι σας χαρίζουμε. Σημασία έχει που σας χαρίζουμε κάτι και δεν χρειάζεται να το πληρώσετε. Σωστό. Δηλαδή στην εποχή που πρέπει να πληρώσετε τα πάντα, αυτό που χαρίζετε είναι εκτιμητέο. The best things in life are free. Ακριβώς αυτό το πράγμα κάνεις εσύ. Μια ερώτηση προς όλους τους Έλληνες. Υπάρχει καμιά διαφορά στη σημερινή κυβέρνηση με την κυβέρνηση του ΓΑΠ που είχαμε? Δεν έχουμε ΓΑΠ, λίγο το έχεις. Απλά όταν ήταν ο ΓΑΠ είχε καεί μισή Αθήνα. Τώρα γιατί δεν γίνεται τίποτα, γιατί κοιμόμαστε σαν ζώα? Πότε κάκι μισή Αθήνα, καλέ? Στον Καραμαλή κάκι μισή Αθήνα, δεν θυμάσαι? Δεν θυμάζει καλά. Κάκι και επί ΓΑΠ η Αθήνα. Κάκι, πώς δεν κάκι? Από τι κάκι? Από Σιριζέους, κομμουνιστές. Α, το κάκι εννοείς από την οργή του κόσμου. Ναι, τέτοια οργή την ξεχνάς. Ναι. Δεν την ξεχνάς. Απορώ πως μου διέφυγε εμένα. Σε παρακαλώ. Δεν θέλαμε να κάνουμε τίποτα με τη λίστα. Θελήσαμε να κρύψουμε μεγαλοσχήμονες. Και το τελευταίο βεβαίως ότι θέλησα να καλύψω τις τριξιάδερες μου. Τελικά τουλάχιστον θεωρώ ότι ο πολίτης ήταν κερδισμένος από την ποιότητα της ενημέρωσης που πήρε από το Μέγκα. Τι είναι αυτά που λέτε? Τι είναι αυτά που λέτε? Θελήσαμε να κρύψουμε μεγαλοσχήμονες. Μπράβο! Ο Καρατζαφέρης θα γίνει πρωθυπουργός. All you freaks are perverts, perverts through and through. Γιατί αν δεν γίνει ο Καρατζαφέρης πρωθυπουργός και ψηφίστε πάλι Πασόκ με του ΑΕ, θα σας πω, φτιάξτε και ένα καταφύγιο για το σπίτι. Να κρυφτείτε, φτιάξτε και ένα καταφύγιο για το σπίτι. Πάρτε και μακαρόνια και κονσέρβες. Γιατί αυτό που έχει να γίνει στην Ελλάδα, ούτε φυγατοχή δεν το έχουμε ζήσει. Πολλές φορές η αλήθεια είναι απλή, όσο γιατί δεν την πιστεύει κανένας. Και είναι απλή, είναι απλούστατη εδώ πέρα. The bottom.